Tradycyjnie i nowocześnie. Zdrowia, szczęścia i zakręcenia. Do siego roku, żeby był kolorowy jak pomidorki w sałatce. I szałowy odjazdowi zaskakujący jak jajka faszerowane awokado. Okej, okay, a teraz chodź się bawić. Chodź. Gotuj tradycyjnie lub nowocześnie. Teraz w Lidlu pomidory rzymskie tylko 3,99 za 500 gramów, a awokado Hass aż 40% taniej. Jedynie 3,59 za sztukę. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Na zakończenie popołudniowego wydania zapraszamy do Trójki nasz serwis, który przedstawią Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Szpitale i oddziały ratunkowe mają dostać 250 milionów złotych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ministerstwo Kultury chce odkupić polskie nagrania od jednego z największych graczy w biznesie muzycznym. Rozmowy są bardzo zaawansowane. Brytyjski sąd ukarał taksówkarza, który podczas zamachu ratował ludzi. Ukarał za przejazd na czerwonym świetle. Dofinansowanie ratownictwa medycznego i wyposażenie szpitali, głównie na to ma być przeznaczone ich 250 milionów złotych. Właśnie podpisano ponad 20 umów na dofinansowanie projektów w dziedzinie infrastruktury służby zdrowia. Chodzi o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pieniądze trafią do klinik dziecięcych, m.in. w Wojskowym Instytucie Medycznym, w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Łodzi, w Szpitalu Klinicznym w Katowicach i w Wojskowym Szpitalu z Polikliniką w Krakowie. Z dotacji skorzystają także pacjenci w mniejszych miastach, choćby w Koninie, Lesku czy Głogowie, mówi minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To naprawdę duży zastrzyk środków, które pozwolą rzeczywiście zrealizować najważniejsze potrzeby przede wszystkim w dwóch obszarach. W ratownictwie medycznym, w tym obszarze szpitalnym ratownictwa medycznego, to znaczy szpitalne oddziały ratunkowe, centra urazowe, dziecięce centra urazowe. I drugi obszar to wyposażenie czy doposażenie ośrodków o działaniu ponadregionalnym, które no, dzięki temu będą po prostu wychodzić naprzeciw rzeczywistym potrzebom. Kolejne umowy na inwestycje w służbie zdrowia mają być zawierane na początku przyszłego roku. Na prawie 19 milionów złotych oszacowano straty po pożarze hal magazynowych w Radomiu, informuje o tym nasza reporterka Anna Orzeł. A możliwe przyczyny pojawienia się ognia to jego zaprószenie albo zwarcie w instalacji elektrycznej. Od soboty strażacy najpierw walczyli z pożarem, a potem dogaszali magazyny mające około 4000 metrów kwadratowych powierzchni. Ogień trudno było opanować, bo w halach składowano m.in. odzież ochronną czy sztuczne kwiaty. Jak mówi Sławomir Podsiadły, pełniący obowiązki komendanta Radomskiej Straży Pożarnej, zużyto około 620 metrów sześciennych wody. Akcja bardzo trudna, bardzo dynamiczna, bardzo duże obciążenie ogniowe, bardzo duża ilość materiału palnego. Akcja również dla nas niebezpieczna ze względu na to, że działania musiały być przerwane i później prowadzone tylko z zewnątrz, z wykorzystaniem również podnośników i drabin mechanicznych. W czasie tego pożaru doszło do zawalenia konstrukcji dachu. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Ministerstwo Kultury chce kupić polskie nagrania. To firma fonograficzna założona w 1956 roku w Warszawie ma najbogatsze zbiory nagrań muzyki polskiej. W 2015 roku polskie nagrania przejął Warner Music Poland, należące do jednego z trzech największych graczy w biznesie muzycznym. Rozmowy o sprzedaży są bardzo zaawansowane, informuje szef resortu kultury, wicepremier Piotr Gliński. Jest szansa, nie jest jeszcze podpisana umowa, więc nie mogę nic więcej powiedzieć, ale faktycznie tak jak żeśmy zamierzali, prowadziliśmy rozmowy. Ja jeszcze przed świętami widziałem się z panem Kabajem, ustaliliśmy pewne rzeczy i w tej chwili nasze zespoły prawników pracują i być może uda się podpisać tę umowę. Możliwe, że jeszcze przed końcem roku wartość transakcji została już ustalona przez obie strony. A ratował ludzi podczas czerwcowego zamachu na London Bridge. Sąd ukarał go za przejazd na czerwonym świetle. Sędzia nie dał się przekonać, że brytyjski taksówkarz zignorował przepisy drogowe, bo ważniejsze było ludzkie zdrowie i życie. Z Londynu relacjonuje Adam Dąbrowski. Ryana Barneya nie ma w okolicy, gdy trzech islamistów wjeżdża w tłum, by potem rzucić się z nożami na przypadkowych przechodniów. Ale gdy słyszy, co się dzieje, wsiada do swojej czarnej taksówki i rusza, by pomagać. Wkrótce w jego pojeździe znajduje się kilku przerażonych pasażerów, marzących tylko, by dotrzeć do domów. Po drodze jednak Barney przejeżdża na czerwonym świetle, a fotoradar uwiecznia wykroczenie. 160 funtów to początkowa wysokość mandatu. Początkowa, bo Ryan Barney się odwołuje, tłumaczy, że złamał prawo w nadzwyczajnych okolicznościach. Okolicznościach, które jednak dla firmy zarządzającej radarami nie okazały się wystarczającym usprawiedliwieniem. Sprawa trafia do sądu, ten każe taksówkarzowi zapłacić i do wspomnianych 160 funtów dokłada koszty procesowe związane z procedurą odwoławczą. Teraz taksówkarz zapłacić musi 270 funtów, czyli w przeliczeniu około 1300 zł. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I to wszystkie informacje w tym serwisie Trójki. A w studiu jest już Michał Gąsierowski, informacje sportowe. Rok dobiega końca, a tu ciągle się coś dzieje. Dobrze zacząłeś, bo niektórzy mają pechową końcówkę tego roku. Tak się czasami zdarza. Łukasz Fabiański poznał właśnie nowego szkoleniowca, więc pecha miał poprzedni szkoleniowiec. Menedżerem Swansea został Portugalczyk Carlos Carvajal, który jeszcze niedawno prowadził pierwszoligowe Sheffield. Teraz ma utrzymać ostatnie w tabeli łabędzie w Premier League, co oczywiście może się okazać zadaniem bardzo, bardzo trudnym. Trener zmienił się także w Ajaxie Amsterdam. Erik ten Hag poprowadzi teraz drużynę z Amsterdamu. Podpisał kontrakt na 2,5 roku. Poprzedni szkoleniowiec stracił pracę po tym, jak Ajax odpadł w 1/8 Pucharu Holandii. Media brytyjskie informują też o ciekawym transferze piłkarza. Otóż reprezentant Turcji Cenk Tosun przejdzie z Beşiktaşu Stambuł do Evertonu za 20 milionów funtów. W sportach zimowych dziś świetna wiadomość dla nas nadeszła z Engelbergu. 17-letni Tomasz Pilch był drugi w konkursie skoków Pucharu Kontynentalnego, przegrywając z Norwegiem Lindikiem zaledwie o 0,2 punktu. Pilch umocnił się za to na pierwszym miejscu w klasyfikacji generalnej i ma teraz 141 punktów przewagi nad kolejnym skoczkiem. Cały czas ma też szansę powołania na turniej czterech skoczni. Początek rywalizacji bardzo blisko, bo już jutro, a tytułu broni oczywiście Kamil Stoch. To, że wygrałem w zeszłym roku, no to wiadomo, że ktoś będzie na mnie liczył, ktoś będzie mnie stawiał w jakiejś roli, może nie faworyta, ale pretendenta, no, do zajęcia dobrego miejsca. Ale też z drugiej strony mam takie poczucie, że już coś osiągnąłem i teraz nic nie muszę nikomu nic udowadniać. Przypominam, że rok temu Kamil był pierwszy, tak, ale Piotr Żyła drugi, a Maciej Kot czwarty i to tylko dlatego, że sędziowie źle policzyli odległość skoku Daniela Andretandego. Tak, mielibyśmy całe podium biało-czerwone. Dziś brylowali natomiast Alpejczycy, niestety nie nasi. Slalom pań w Lieńcu wygrała niesamowita Michaela Schifrin, a za zjazd w Bormio Włoch Dominik Paris, który wprawił w ekstazę miejscową publiczność. Dziś ustalono także, że odwołane zawody kobiet w Mariborze zostały przeniesione do Krańskiej Góry. Na 6 stycznia zaplanowany jest gigant, a dzień później ma się odbyć slalom. I na koniec smutna wiadomość dla kibiców piłki nożnej w Polsce. Otóż zmarł jeden z najwybitniejszych piłkarzy lat 70. Stanisław Terlecki. Kolegę z reprezentacji, a także z UKS-u wspomina Jan Tomaszewski. Dla mnie Staszek był jednym z najwybitniejszych talentów piłkarskich w historii polskiej piłki. Dlatego, że był dynamiczny, był szybki, posiadał strzał z obydwu nóg. Poza tym wyszkolony technicznie był nieprawdopodobnie. Myśmy niejednokrotnie mówili, że jest przetechniczniony, a ja niejednokrotnie mówiłem również o tym, że on nogą potrafił wiązać krawaty, bo kiwkę doprowadził do perfekcji. No i miał tylko pecha z wyjazdami na Mistrzostwa Świata. Raz kontuzja, a raz afera na Okęciu. Stanisław Terlecki miał 62 lata. No niestety, w pogodzie bez zmian cały czas synoptycy mówią o takich opadach deszczu, deszczu ze śniegiem. To wszystko się przemieszcza, raz jest lepiej, raz jest gorzej. No dobra wiadomość jest taka, że powyżej 500-600 metrów nad poziomem morza ten deszcz już zdecydowanie zamienia się w śnieg, zatem warunki narciarskie powinny się poprawiać. I informacja następująca, jutrzejsza noc będzie, proszę Państwa, już dużo chłodniejsza, bo temperatury do minus 6 stopni, podczas gdy dziś w nocy, jeżeli gdzieś będzie minus 1, to zimniej już nie będzie. Tyle jeśli chodzi o popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Bardzo dziękuję. Halina Wachowicz odbierała telefony, Elżbieta Malinowska realizowała, Roma Leszczyńska przygotowała. Michał Olszański, czyli ja, miałem okazję być z Państwem. Jeszcze nie mówię wszystkiego dobrego w nowym roku, bo pojawię się w sobotę rano na dyżurze sportowym. Natomiast mam jeszcze propozycję. W ogóle dobry wieczór, Agnieszko. Dobry wieczór. Cieszę się, że jesteś. Wiesz, że zagrałem 3 takie evergreeny sylwestrowe. No tak, wieś niesie po całym radiu. Myślę, że przekracza granice tego budynku, kraju i no w ogóle YMCA, z tego co wiem, co jeszcze było? Bee Gees, Stay Alive. No, Staying Alive, to wiadomo, to tak, się gra już po sylwestrze. A na początku, ale to wcześniej gra się Final Countdown i zespół Europe. O matko boska. Ale przyznasz, że to takie są słupy sylwestrowe. No przyznam, że to są takie piosenki, które stawiają mnie na równe nogi i każą mi szukać, wiesz czego? Bucików do tańca. Nie, wyjścia. Aha, no to podsumowała. Bardzo ci dziękuję, zostawiam ci antenę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy na absolutny finał naszych spotkań z Józefem Konradem Korzeniowskim w 2017 roku. Konrad. Pseudonim Joseph. Konrad. Dzisiaj po 21 i po północy Barbara Marcinik oraz Magdalena Heidel i Andrzej Mastalerz. Postępujesz naprzód, a twoim śladem nieodstępnie i niepostrzeżenie posuwa się czas. Aż przychodzi chwila, w której spostrzegasz przed sobą smugę cienia ostrzegającą cię, że dzień pierwszej młodości dobiegł już końca. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Autopromocja. Program alternatywny. I should have never tried. I took the cake, finished every slice. I moved away, still paying off the fines. For every day I shed, I left the light. To jest taka ładna piosenka. Morning Sound, Grizzly Bear, na rozpoczęcie naszego spotkania w programie alternatywnym. Michał jeszcze mnie obserwuje zza szyby. Więc tak, nie będzie w tym programie Bee Gees, nie będzie też YMCA, zapomniałam, nawet nie chcę wypowiadać nazwy tego zespołu, który odliczał do końca, od początku do końca, bo to było tak dawno temu, że po prostu nie mieści się w naszym dzisiejszym programie. Dzisiaj, po raz ostatni w roku 2017, zachęcać będę do udziału w naszym plebiscycie muzycznym, podsumowującym rok, który mija w trzech kategoriach. Najlepsza płyta, najlepsza piosenka, Grizzly Bear, ten utwór do rozważenia i najciekawsze wydarzenie muzyczne roku 2017. Szczegóły dotyczące głosowania już są widoczne od kilku tygodni na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Będziesz tu stał przez całą moją audycję? Patrzę się na Michała. No myślę, że Michał już idzie sobie czyścić buciki na imprezę, która nadchodzi, a my raz jeszcze zagłębimy się w ten najnowszy wydany w roku 2017 album amerykańskiej grupy Grizzly Bear. Painted Ruins to jest płyta, z którą przyjadą do nas już w roku przyszłym na OFF Festival, bo się zapowiedzieli. Thinking is too Da się zanucić. Tak pięknie, bogatym brzmieniem ta płyta porywa. No i oprócz tego oczywiście balansuje idealnie, tak myślę, na antenie Trójki, pomiędzy tym, co było i naszymi przyzwyczajeniami do brzmień, które w naszym radiu, zwłaszcza tymi związanymi z latami 80. czy 90., no i tym, co przynosi cała niezależna scena, w tym przypadku amerykańska. Grizzly Bear, płyta, która ukazała się w roku 2017 i jednocześnie zapowiedź przyjazdu do Katowic na OFF Festival. W takiej samej sytuacji jest inny artysta, pan, który nazywa się John Mouse. Także płyta z tego roku i także zapowiedź występu na OFF Festivalu. Artysta, który wymyka się wszelkim szufladkom. Ktoś chciałby go przypiąć taką pineską do tablicy i napisać: to jest John Mouse, gra i tutaj jakieś konkretne nazwy, a on się wymyka po prostu jak taki balonik napełniony gazem, ucieka. I gdzieś raczej nie po ziemi, ale nad ziemią unosi się zarówno jako artysta, jako człowiek, jak i w swojej muzyce. John Mouse także zapowiedział się w Katowicach, a w tym roku wydał płytę Screen Memories. Aby była pewna symetria, wczoraj po godzinie 19 słuchaliśmy wyłącznie pań, taka kobieca godzina, więc dzisiaj panowie rządzą do 20, po 20 tańce pomieszane i więcej elektroniki. Teraz przede wszystkim gitary. Pass on, it's strong, pass on, all mine for yours, pass on, give all, Amerykańska grupa Proto Martyr z płytą z 2017 roku. No i zawsze, od zawsze takim wzorcowym frontmanem. Joe Casey to jest człowiek, którego trzeba słuchać na płytach, ale trzeba koniecznie zobaczyć go na żywo, bo to jest fantastyczne spotkanie z... I tutaj trzy kropki do sprawdzenia na własne oczy i na własne uszy. Aż brzęczy w uszach, ale to jest bardzo dobry album. Może nie wszystkie utwory są tak samo dobre, ale Strange Peace, zespół Metz, kanadyjska wersja mocnego grania. Gitara, bas i perkusja, dokładnie tyle potrzeba. No i Strange Peace oczywiście reprezentuje rok 2017. We wrześniu ukazała się ta płyta nakładem wytwórni Sub Pop. A teraz jesteśmy w Polsce. śmiertelną stylistykę wymyślili sobie już na początku, a w tym roku wydali płytę Granic, zespół, który nazywa się Nagrobki. A propos, taka perwersyjna rozrywka dla rodziców może się zdarzyć jeszcze w 2017 roku. Słuchamy płyty Nagrobków zatytułowanej Granic, a potem idziemy do kina z dziećmi na film zatytułowany Coco. I też znajdujemy się po drugiej stronie, ale w takim wydaniu fluorescencyjnym, kolorowym, meksykańskim. No i znajdujemy się w tym kinie po drugiej stronie i możemy stamtąd wrócić, co jest ważne. Wcześniej płaczemy przez pół seansu. Ja przynajmniej płakałam przez pół seansu, ale po cichutku. Tymczasem dzieci za moimi plecami płakały rzewnymi łzami, ale to były takie łzy, które przynoszą oczyszczenie. A propos spotkań 2017 roku, to zdecydowanie to z Francisem Tuanem zostanie ze mną na długo. Francis Tuan to jest artystyczne wcielenie pewnego chłopaka, który jest Polakiem, co ważne. Rozmowę z nim można znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. Co ważne dlatego, że no, łatwo się z nim przede wszystkim skontaktować i porozmawiać, a rozmowa z nim znacznie wykracza poza zwykłe pytania. Co cię inspiruje? Skąd przybywają twoje utwory? Ponieważ jest wyjątkowym przykładem artysty, u którego rozwój duchowy nadąża za rozwojem artystycznym i chociaż może to jakoś tak gorzko zabrzmi, nieczęsto spotykam takich ludzi na swojej drodze. Francis zaczyna. Francis pokazywał się już przed publicznością i czyni to cały czas. Niektórzy znają go jako wokalistę zespołu Katedra, niektórzy właśnie w tym bardziej hipisowskim wcieleniu jako Francisa Tuana, no ale z pewnością warto zwracać na niego uwagę i na to, co się wydarzy w przyszłości, bo jest bardzo gotowy do tego, aby przemówić do nas pełnogrającą płytą i na tą płytę w roku 2018 ja osobiście będę czekać. Francis Tuan, warto go sprawdzić oczywiście w internecie, czy na SoundCloudzie, czy na jego profilu facebookowym dostępny, a gdyby ktoś nie wiedział jak zapisać, to polskieradio.pl/trójka/alternatywny, tam tytuły i wykonawcy od ręki. Every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. And now the feature's definition is so much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face, as the stories replay, this must have been a wonderful place. Wonderful place, ale przede wszystkim fantastyczny wykonawca i artysta. Father John Misty z płyty, która nosi tytuł Pure Comedy. Rok 2017, nadchodzi nowa płyta, no ale o tym będziemy mówić w przyszłym roku. Ta godzina należy do mężczyzn, jednak od każdej zasady muszą być wyjątki. Dziś kierunek Kraków i Odwilż 56, Krakowia 65. Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza. Teren. Kultura. Za tym tytułem kryje się fascynująca i powikłana historia architektury oraz postać jednego z najważniejszych architektów polskiego powojennego modernizmu, Witolda Cęckiewicza właśnie, który zaprojektował m.in. Hotel Krakowia. To od miejsca zacznijmy. Dokąd zaglądamy? Opowiadają Dorota Leśniak-Rychlak, Dorota Jędruch i Marta Karpińska z Instytutu Architektury. Wchodzimy do byłego Hotelu Krakowia, obecnie oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie, na wprost tegoż muzeum. Miejsce, które jest początkiem Błoń, czyli fantastycznej wielkiej łąki w samym sercu miasta, z widokiem na kopiec Kościuszki. Mniej więcej ten widok malował tylko wcześniej Wyspiański. W bardzo ważnym miejscu w mieście, które jest taką w zasadzie planowaną osią wolności, na które było wiele konkursów architektonicznych i ostatecznie miał w tym miejscu, i tutaj już dochodzimy do punktu w czasie, w którym się znajdujemy, w latach 50. 80. planowano w tamtym miejscu dom związkowy, a wieść gminna niosła, że miał to być dom partii. Przyszła odwilż, nastał Gomułka i przeformułowano program dla tego budynku. Ostatecznie przejął działkę i inwestycje Orbis i zaprosił Witolda Cęckiewicza do zaprojektowania hotelu Krakowie. I tak ujawnia nam się oś całej wystawy. Architekt, jego projekty i tło historyczne, realia, w których przyszło projektować. No i sam hotel? Budynek, jego historia, antropologia, miejsce w mieście, bo to jest wybitny przykład powojennego modernizmu na gruncie krakowskim i polskim. Mamy odwilż, czyli czas polityczny, zmiana, która nastała z Gomułką i miała bardzo głębokie konsekwencje dla historii architektury. No i wreszcie Witold Cęckiewicz, który w tym czasie był chwilę wcześniej głównym architektem miasta i otrzymał szansę zaprojektowania, jak on sam mówił, swojego Paryża. Chwilę wcześniej odbył wizytę do Francji i chciał przenieść jakby ten rytm wielkiego miasta i światło właśnie w samo centrum miasta, w którym mieszkał, czyli Krakowa. To jeden z najwybitniejszych przedstawicieli w ogóle powojennego modernizmu. Zresztą pan profesor ma się świetnie i często się z nim jeszcze ciągle spotykamy i ciągle dyskutujemy i bierze cały czas udział w dyskusjach dotyczących czy Krakowa, czy w ogóle architektury. I faktycznie on miał także ogromny wpływ na rozwój Krakowa. On jest też przede wszystkim urbanistą. Raz, że zaczynał jako główny architekt miasta. Dwa, że miał wpływ na kształt miasta także projektując osiedla mieszkaniowe. I także sam hotel Krakowie jest takim przykładem tego, jak on jest wspaniale osadzony w skali urbanistycznej miasta. Witold Cęckiewicz także ze Stanisławem Deńko jest współautorem jednego z najciekawszych budynków w ogóle w historii architektury XX wieku polskiej, czyli ambasady polskiej w New Delhi. Obydwa te takie szczytowe osiągnięcia w architekturze Witolda Cęckiewicza wyróżniamy na samej wystawie, pokazując je na bardzo pięknych modelach. To przenosimy się już prosto na wystawę i dawnego hotelu Krakowia. Wchodzimy do tych wnętrz i gramy z tymi wnętrzami. Tutaj ważną rolę odegrał projektant aranżacji, Maciek Siuda, który wydaje mi się znakomicie wpisał się w przestrzeń tego budynku. Ja nawet nie wiem, czy ta wystawa gdziekolwiek indziej zaistniałaby w takiej formie, jakiej jest tutaj pokazana w Krakowie. I ta jego interwencja architektoniczna jest tutaj też bardzo ważnym elementem, ale faktem jest, że interesowały nas różne sposoby mówienia o architekturze. Od zbierania przedmiotów związanych z tym budynkiem, czy wspomnień indywidualnych osób, czy tego, co zostało jeszcze właściwie, kiedy Muzeum Narodowe weszło do piwnic w hotelu Krakowie, to tam znajdowano różne takie przedmioty właśnie, które świadczą o przeszłości tego hotelu, jak liberia boja hotelowego albo krawaty. Wycinki z prasy. Robiliśmy dosyć taką bogatą kwerendę prasy z epoki, pokazując, że ten hotel funkcjonował właśnie w takim codziennym życiu Krakowa. Bo trzeba pamiętać, że ten hotel to jest po prostu legenda lat 60. w Krakowie. Większość osób, które tutaj wtedy mieszkały i żyły, ma jakieś wspomnienia związane z tym hotelem. On służył turystom, szczególnie dewizowym, ale służył też krakowianom. Tam się chodziło na obiady, tam się chodziło na ciastka, więc chcieliśmy to też pokazać, że on jest przykładem architektury, ale jest też ważnym miejscem w takiej kulturalnej historii Krakowa, ale też oczywiście mrocznym, bo pokazujemy na przykład podsłuchy z dokumentów IPN-u w części pokoi hotelowych, czy protokoły z przeszukania bagaży turystów. Zresztą w ogóle hotel w okresie PRL-u jest taką bardzo specyficzną strukturą, on się pojawia w wielu filmach, chociażby w filmach kryminalnych, których też fragmenty pokazujemy jako takie właśnie miejsce przestępczości i takich czarnych spraw. I tę historię złożoną z wielu wątków prześledzimy, zaglądając do dawnego hotelu Krakowia. Odwilż 56, Krakowia 65. Wystawa architektury Witolda Cęckiewicza czeka na nas do 21 stycznia, a ja zapraszam do Krakowa. Zapraszała oczywiście Agnieszka Opszańska. Na zakończenie tej godziny zespół Trupa Trupa, jakoś tak dobrze i wygodnie kończy mi się godzinę ich utworami. To zespół, którego płyta wydana w tym roku odbiła się echem także za granicą i jest to też jeden z tych zespołów, który bardzo skrupulatnie archiwizuje te sytuacje, w których o płycie mówi się lub pisze za granicą, co myślę przydałoby się innym naszym wykonawcom. Jolly New Songs i Jolly New Song właśnie z tego albumu na zakończenie. Przypominam, prezentujemy artystów po to, aby zachęcić do udziału w naszym plebiscycie podsumowującym rok 2017 w trzech kategoriach. Płyta, piosenka, wydarzenie muzyczne, a szczegóły na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny.